Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα συμβαίνει από λάθος ή μάλλον από ανάγκη ένα μποϊκοτάζ. Και μάλιστα μεγάλο στο πετρέλαιο, ή εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι. Λόγω τζακιού, λες. Όχι, αλλά ξέρεις τι. Επειδή τώρα έχουν βάλει και καλά τα περιβαλλοντολογικά στη μέση, επειδή δεν έχουν ακούσει, δεν οικονομάνε ούτε από φόρους τίποτα, ούτε οι πετρελαιάδες που υποτίθεται είναι ισχυροί, λέω πως ο κόσμος καταλάβει ότι άμα μποϊκοτάρεις κάτι και άμα το κάνεις μαζικά, μπορεί να πετύχεις πολλά. Μπορεί να βρεις τη δύναμή σου. Ναι, αλλά ακόμα και σε αυτό, κατά λάθος γίνεται το μποϊκοτάζ. Χωρίς να το έχεις κάνει στο μυαλό σου ότι το κάνεις για αυτόν τον λόγο. Δυστυχώς. Αλλά ίσως είναι μια ευκαιρία να δουν ότι. Τι, να γίνει συνειδητά? Δεν γίνεται συνειδητά, χέστο. Άμα δεν πάρεις το γιαούρτι για δύο μήνες, μήπως το φάγε το πάει 50 λεπτά, λέω εγώ. Μπα, μόνο όταν έρθει η ανάγκη. Έλα να σου πω, ο Πάγκαλος το πρωί είπε ότι αμάν κάναμε να δούμε και ένα αριστερό κόμμα να μπει στην κυβέρνηση, να βοηθήσει. Και εγώ από αυτού σήμερα, παιδί μου, έψαχνα να δω ένα αριστερό κόμμα να μπει, αλλά όχι να ακολουθήσει δεξιά και ακροδεξιά πολιτική, να ακολουθήσει την αριστερή πολιτική. Αυτοί όλοι που είναι εκεί πάνω, πιο ακροδεξιά από τους ακροδεξιούς έχουν γίνει. Πλάκα μας κάνει ο Πάγκαλος. Λοιπόν, προχθές ανέβαινα την Ιπποκράτους με ένα φίλο, εκεί που είναι η κλούβα εσύ, έξω από το Πασόκ. Ναι. Ήταν να παίξει στο πεζοδρόμιο. Τα Καναρίνια, έξω από την κλούβα τι είναι τα Καναρίνια. Μπράβο. Ναι. Και έλεγε ένα άλλο. Ρε, 200 ευρώ δεκαπενθήμερο, πώς θα τα βγάλω εγώ πέρα, ρε. Ρε Μπαλούρδο, έτσι λέγανε. Ναι, ρε Μπαλούρδο, εγώ πλέον μου βάλανε επίδομα αλληλεγγύη. Τι με νοιάζει εμένα, ρε, γιατί να το κάνω εγώ αλληλεγγύη, ρε, στους άλλους, ρε. Οπα. Ναι, ναι, δεν ξέρεις πόσο το ευχαριστήθηκα. Για να δω τώρα, θα βαράνε με το ίδιο μένος που βαράγανε πριν. Ναι, και μόνο που μιλάγανε έτσι, εσύ τι κατάλαβες, ότι θα βαράνε με άλλο μένος. Εγκεφαλογράφημα ευθεία. Όταν ο Θήμιος με τη συμπαράσταση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούσε να ρίξει το Πασόκ, έβριζε τον Μπόμπολα και τον Αλαφούζο. Ο Θήμιος. Ο Θήμιος. Δεν υπάρχει μόνο δικός ο Θήμιος. Σιγά. Λοιπόν. Έχεις και εσύ τώρα Θήμιο. Το συνάδελφο. Σιγά το Θήμιο που έχεις. Σαν ο δικό μου κανείς. Σιγά, ρε, σιγά. Λοιπόν, τώρα που το συνάδελφο του πήρε ο Μπόμπολα στις πινακίδες, που είναι και στην κυβερνώσα παράδεξη ο Θήμιος, να πάει να τον βοηθήσει. Όχι μόνο το καλοκαίρι του 11 που ήθελε να ρίξει το Πασόκ και να το φτάσει 5%, τώρα το χρειαζόμαστε το Θήμιο. Αλλά αρχίδια χαρτοπόλεμος. Στις 27 Δεκεμβρίου, ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχιεπισκόπου, ο κύριος Κονιδάρης, σε ΣΥΕΛΙΠΕΣ, ήταν πρωινή εκπομπή, είπε ότι ο Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε την έκτη πτέρυγα των φυλακών του Κορυδαλού, τον κύριο Λαβρεντιάδη, τον κύριο Τσοχατζόπουλο, επειδή ήταν μόνος και αρρωστούλης. Δεν σκέφτηκε ο Αρχιεπίσκοπος τους 3.500 αυτοκτονίες που ο Λαβρεντιάδης, ο Τσοχατζόπουλος και οι άλλοι αλήτες έχουν προκαλέσει τον ελληνικό λαό? Μετά θέλει ο Ιερώνυμος, ο κόσμος και οι κολοπαπάδες, ο κόσμος να πηγαίνει σε εκκλησίες. Αυτοί με τις συμπεριφορές τους τους διώχνουν. Καλή χρονιά. Έλα ρε φίλε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Έλα ρε φίλε. Με ένα καλό παλικάρι το 13. Λοιπόν, άκου, σε πήρα προχτές και σου είπα ότι το καζίνο γιατρό, όχι μόνο γιατρό, το καζίνο θα μας σώσει και για άλλο πράγμα. Τι άλλο έχει? Άκου ρε, άκουσα το πρωί στο Sky ότι όσοι βγάλουν λεπτά από τις τράπεζες για να τα κρύψουν, μην τυχόν πάμε στη Βραχμή και τις μαλακίες, θα τους ψάξουν να τους βρούνε και άμα τα πάνε ξανά στις τράπεζες θα πληρώσουν φόρο. Λοιπόν, πάνε όλοι να βγάλουν μια καρτούλα και αφού τα παίξουν στο καζίνο και βάζουν τα κρύψουν όπου θέλουν. Θα πει τάχα στο καζίνο, κύριε, να έχω κάρτα, μπήκα μέσα. Ούτε είσοδο ούτε τίποτα, δωρεάν είναι. Οι κάρτες μόνο θα πάνε πάνω είναι, στο βουνό. Πώς θα πληρώσουν τώρα ένα λεωφορείο, παπάρια. Εσύ άλλη δουλειά από το καζίνο να πηγαίνεις όλη την ώρα δεν έχεις κάνει? Δηλαδή θα βρω και τον πελά μου, βρήκα λύση, θα βρω και τον πελά μου. Ναι, βέβαια θα βρεις τον πελά σου. Λαμόγιο, ποιος ξέρει τι κάνεις, έχεις συσκονίσει τα καζίνο. Με πελάτη πήγα, μα με βρω και με πελάτη, μου. Δηλαδή τι, σε πήδηξες στο καζίνο? Κάνεις και το συνοδό τώρα? Λοιπόν, σε ωραίους κυρίους. Κοίτα τον κερατά, άκου ρε, σοβαρά ρε. Τώρα μου πείσαμε είναι άδειο το ταξί και δεν έχεις τι να κάνεις, τι να κάνεις. Θα μιλείς, τι να σου πω. Θα κάνεις κονσομασιόν, κομμάτια να γίνει. Ναι, Αποστολή. Ναι. Καλή φοροχρονιά. Τι? Καλή φοροχρονιά. Ωραία. Χρονιά δεν είναι, φοροχρονιά μπορεί να είναι. Αφού αλλάξαν και τα τραγούδια των Χριστουγέννων. Πάει ο παλιός ο φόρος, ας τον κλάψουμε παιδιά. Ήρθε ο νέος με τα δώρα, με χαράτσια στη σειρά. Έτσι, έτσι. Να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Τον έριξε κάτω ο Χάρος, πας και πάει από πέσιμο, ούτε από πέσιμο δεν πήγε. Αλλά είναι και ένα θετικό για όλους μας. Γιατί τώρα που έσπασε το πόδι είναι αυτό που λέμε έσπασε ο διάλος του ποδάρι. Να σου πω, γιατί παίρνεις να δει φασιστικά τραγουδάκια, ρε. Τι, πώς είμαστε, ρε. 500.000 είμαστε όλοι. Μας φοβόσαστε. Όχι, δεν σα φοβόμαστε, σα χαινόμαστε απλά. Δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα ιδείας. Γιατί δεν βάζει και αντιπασόκικα τραγουδάκια? Δεν κατάλαβα. Γιατί οι πασόκοι μα δίνουν και ένα κομμάτι ψωμί να φάμε. Αν δεν υπήρχαν οι πασόκοι, τι θα κάναμε, τι εκπομπή θα κάναμε εμεί, για πε. Ενώ χωρί του χρυσαυγίτε κάναμε εκπομπή και πριν, χαιστήκαμε. Δεν υπάρχει ελληνοφρένεια χωρί πασόκ. Γι' αυτό το κατάλαβε, είναι καθαρό. Άντε για τώρα. Πάντως τελικά αυτός ο Βορύδης, ξέρεις, αυτός ο Καραγκιόζης που είναι ερωτευμένος και με τη φωνή του και με τις μαλακίες που λέει, είχε δίκιο. Και με το τσεκούρτι νομίζω. Με όλα, ό,τι βλέπει γύρω του αυτός αυνανίζεται τέλος πάντων. Λοιπόν, είχε δίκιο πάντως για την Κυριακή. Εγώ άνοιξα το μαγαζί, έχω ένα μαγαζί και έκανα τζίρο 10 ευρώ. Άρε, τη ρεδάκι, γιατί τα έκανες? Τελείως. Ήρθε τον group 4 να τα πάρει, μη σε κλέψουνε. Ναι, βέβαια, με το θησαυροφυλάκι έφυγα μετά. Που λες, επειδή είχε έσκα λοιπόν στο τάλιρο το βράδυ, εγώ έψαχνα να βρω κανένα κιλοτάδικο να αγοράσω κανένα βραγί. Και δεν υπήρχε κανένα διανυκτερεύον. Οπότε είχε δίκιο άνθρωπο. Πρέπει να διανυκτερεύουν τα μαγαζιά, μπα και βρίσκουμε τίποτα. Λοιπόν, πε του Καραγκιόζη λοιπόν να σταματήσει μαλακίες. Ο κόσμο έχει ανάγκη από λεφτά, πε του, όχι από χρόνο. Έλα, έχω στίχο. Οπα. Γράψε. Άκου, λοιπόν. Το παίζει και πολύ αλάνι. Μα κατά βάθο είσαι τσογλάνι. Όλη μέρα Πακιστανού κυνηγά. Γαμπή το θρύλο και θηριά. Πώ σου φαίνεται? Αποστόλη, γεια σου. Γεια σας. Άκουρε φίλε, η αγιά ενός φίλου έχει σπίτι δίπλα από το σπίτι του βουλευτή της Δημάρχης στην Πάτρα του Τσούκαλη. Μαζευόμαστε εκεί κάθε βράδυ καμιά δεκαριά φίλοι. Και κάνετε με τους, τι κάνετε? Και με ό,τι βρούμε από παλιά Κομωδίνα μέχρι ντουλάπες. Πού θα πάει, θα τον ξεκάνουμε τον μπουκτή. Ειρήνη φίλοι, ειρήνη. Να είσαι καλά, λεβέντη μου. Δεν θέλω να μαλώνει την Πασόκη μεταξύ σας. Ναι, και να σου πω ότι το ψήφισα πριν για πολύ λίγα χρόνια. Το φαντάζομαι. Μετά πήγανε Δημοκρατία, μετά πήγα Κουκουέ. Ωραίο γύρο έκανες. Μ' αρέσει. Η τουρνέ αυτή έχει βγει σε πολύ καλό στον τόπο. Να σου πω, εγώ είμαι χειρότερος ή εσύ που ψηφίζεις ένα ακόμα 30 χρόνια? Εσύ. Ναι. Έλα ρε συντροφέ. Έλα φίλος. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Α, ναι, πήρα να σου πω γιατί άκουσα και την κυρία την Πόντια και μου άρεσε και όπως τα έλεγε. Ναι, δεν είναι Πόντια, ήταν Πόντιακ. Ναι, να σου πω κάτι. Είδες που πήγανε η Ποντιακή Ένωση και είπε τα κάλαντα στο κουβέλι? Όχι. Ναι, πήγε η Ποντιακή Ένωση και είπε τα κάλαντα στο κουβέλι. Τα είπε και στην κυρία Ρεπούση, η οποία δεν αναγνωρίζει τη σφαγή των ποντίων και όταν μιλάνε για τους πόντιους και για το ολοκαύτωμα σηκώνεται και φεύγει από τη Βουλή. Τα πάνε και σε αυτή την καλά. Σε παρακαλώ, φίλε, είναι βουλευτής. Αν δεν μου ωραία την καλά, να σου πω κάτι, αριστερός είμαι μακριά από εμάς όλα αυτά, αλλά εμείς οι πρόσφυγες σε αυτό το θέμα δεν σηκώνουμε τίποτα. Είμαστε περήφανοι γιατί εμείς οι πρόσφυγες, οι πόντιοι και οι μικρασιάτες ανεβάσαμε την αριστερά σε πλάτα. Αγορισούλα που είσαι πρόσφυγας εσύ. Είναι κανένας παππούς και έχεις και, παππούς, έρχεσαι και το καπηλεύεις εσύ. Άι παράτα μας. Παππούς, προσφυγική καταγωγή. Ο παππούς. Και το πες εσύ τώρα πρόσφυγας. Είμαστε περήφανοι που έχουμε προσφυγική καταγωγή. Εσύ και πρέπει να είσαι κανένα προσφυγάκι σαν αυτά τα ψάρια τα μικρά. Άσε μας. Καλημέρα, Πιστολάρα. Γεια. Το εξής πρόβλημα έχω. Πήρα τηλέφωνο το 100 για να μου βγάλουν τη δόση μου και μου λένε μετά τα θεοφάνεια. Και... Όχι, τι γίνεται, γιατί ο dealer τι. Δεν μπορεί να. Έχει μπλέξει σήματα ο dealer, τα άμαθα. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω, υπομονή, φίλε, υπομονή. Να ξεμπλέξει ο dealer. Μην νομίζει ότι θα μπλέξει και πολύ. Μετά τα θεοφάνεια μου λένε 10% λέει προμήθεια στον πάτο που θα μου τη φέρει σπίτι μου. Καλά είναι, φίλε, δεν πειράζει. 10%. Delivery όμω. Αυτό να εκτιμά. Τελικά με τις μάγια μαλακίες, έτσι. Γιατί? Ούτε καταστροφές ούτε τίποτα. Θα συνεχίσουμε να τρώμε στη μάπα τον Άδωνη Γεωργιάδη και τους λοιπούς παπαγάλους. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Και δύο παραγγελίες θέλω, ρε φίλε. Τη μία, αφού δεν την είδαμε την καταστροφή να την ακούσουμε, το Seek and Destroy από τους Μετάλλικα. Και η άλλη παραγγελία είναι ο Φιδέμπορας. Κάτσε το εμένα, βρε, να με. Έχει κάνει να πει στο μια πίσω τη φάρσα με την κυρία Χούμη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Με ποια? Κυρία Χούμη. Χούμου. Άκου. Χούμη, με ήττα. Ναι. Άμα το βρει, βάλτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γεια σας, η κυρία Μαρία Χούμη. Από πού τηλεφωνείτε? Είναι εκεί η κυρία Χούμη. Εσείς από πού τηλεφωνείτε? Έχει σημασία για εσάς. Βεβαίως. Γιατί? Για να σας συνδέσω, δεν μπορώ, δεν δίνω όποιον να είναι. Είστε τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Λοιπόν, συνδέστε με την κυρία Χούμη, παρακαλώ. Σε ποιο τμήμα είναι? Δεν γνωρίζετε εσείς, μπορώ να γνωρίζω εγώ. Εσείς τι θέλετε, εγώ τι να την κάνω, την έχω εδώ μέσα, τη βλέπω όλη την ώρα. Πρέπει να ξέρω και που δουλεύει, λέμε γεια στους διαδρόμους. Χούμη, φωνάζω. Hey, Χούμη! Και χαιρετιόμαστε έτσι. Ωραία, μπράβο, ωραία, πολύ ωραία. Είστε ο κύριο. Μπότσι. Ο κύριος? Μπότσι. Μπότσι. Ναι, είμαι Σέρβος. Δεν τρέπεσαι, ρε. Να βρεις αυτό το νούμερο, το Γεωργιάδη, που λέει ότι τι να κάνουμε, 500 ευρώ μπορεί να δώσει το κράτος. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία 586 μπορεί να δώσει. Να κάνουμε τώρα. Δεύτερο, να βρει το άλλο το νούμερο, το Βορύδη, που λέει να είμαστε συνεννοημένοι ότι αν δεν εισπραχτούν θα μπουν νέοι φόροι. Πράγματι, θα υπάρξει αύξηση και φορολογική επιβάρυνση. Να είμαστε συνεννοημένοι. Όταν ψάχνουμε 2,5 δις, αυτά από κάπου θα πληρωθούν. Και το τρίτο, να βρει το τρίτο νούμερο, το αρχινούμερο, που το Σαμαρά, που λέει ότι σε λίγο θα μπουν φόροι. Τα έλεγε αυτά πριν γίνει πρωθυπουργό, ότι οι φόροι σκοτώνουν του φόρου. Και σε λίγο θα βάλουν φόρο και στον αέρα που αναπνέουμε. Και με μουσική υπόκρουση, και θα ήθελα να σε παρακαλέσω να το κάνει αυτό, βρες ένα τραγούδι των αδελφών Κατσιμίχα από το δίσκο του 86, αν δεν κάνω λάθος. Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο δουλειά. Πρέπει να δώσει και την ψυχή σου και το κορμί σου και τη ζωή σου. Αυτή η κυβέρνηση των μαθητευόμενων μάγων θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί θα πιείς φαρμάκια πολλά. Θα σε περνάνε από εδώ και από εκεί. Θα λαχανιάζει η ψυχή σου. Θα φτύσεις αίμα από το στόμα δικέ μου. Εκεί τους νόμους της αυτή ιστορία δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Συγγνώμη, Αποστολή, έχασα να σου πω κάτι για την Παρασκευή αφιέρωση. Ναι. Κύπριο αδερφό, το ίδιο γαϊδούρι. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω, παρακαλώ, με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Ολύμπους Μάραθον. Εδώ καλά πήρατε, στον αγώνα, ναι, στους υπεύθυνους. Σας παρακαλώ, δεν πήρα για να πάρω να κάνω πλάκα. Θέλω να μιλήσω για να ενημερωθώ, παρακαλώ. Ούτε εμείς κάνουμε πλάκα. Πείτε μου τι θέλετε να σας ενημερώσω. Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, πού θα δηλώσω συμμετοχή. Θα δηλώσετε συμμετοχή στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν. Θα γράψετε το όνομά σας και ότι είστε γρήγορος. Είστε σβέλτονς. Είμαι αθλητής από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλων αθλητής. Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως, έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι. Να πας να χαθείς ηλίθιε. Ο υδραυλικός του Πάγκαλου, οι τυφλοί στη Ζάγκηθο και κυρίως αυτή η χαμούρα ο Φωτόπουλος πήγανε στην Κύπρο και ήρθε το δουνουτού. Λοιπόν, αύριο θέλω Άννα Βύση, όλα τα λεφτά μωρό μου, όλα τα λεφτά. Αφιερωμένο στα ζώα της τηλεόρασης, γεια. Όλα τα λεφτά μωρό μου, όλα τα λεφτά, για δυο μάτια δολοφονεί. Να σου πω, μπορείς να βάλεις αύριο εκείνη τη συνταγή του μπακαλιάρου. Τι? Παλιά, σε είχε πάρει μια γυναίκα τηλέφωνο και της έδινες μια αλλοπρόσαλη συνταγή για μπακαλιάρο. Ναι. Γεια σας. Μου δείτε τη συνταγή. Ορίστε. Συνταγή, το βακαλάο. Το βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Έξι φύλλα. Δηλαδή το βακαλάο. Έξι φύλλα, ναι. Θα σβένω. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτικο χοντρό μέσα, θα λυσάξει. Α, έξι φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα κομμάτια, κομμάτια. Ναι. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, θα. Κάτι θα βρείτε, αλλιώς με σουγιά. Πώς το κόβουμε που λέτε με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπής. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Οι πλευρές να είναι 4 επί 6. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Ναι. Μην έχει τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι άλλο του άλλου, δεν ξέρει ποιο ψήθηκε καλά. Πέσαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, το κόκαλο, δεν ακούω το κόκαλο. Να σας πω. Ναι. Τρεις ντομάτες. Τρεις ντομάτες. Κρεμμύδια. Ναι, κρεμμύδια, ναι. Μπαχάρι. Και μπαχάρι αναλόγως τα γούστα. Ναι, ναι, μπράβο. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Δεν μαστίχα και αλάτι μαζί. Μαστίχα και αλά, όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα. Α. Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε. Δεν έχω και όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα. τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κοπανισμένη, λέει. Και από κάτω λέει γαρίφαλο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που ας πούμε έχει πει ο γιατρός δεν κάνει να μασάτε ή κολλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι, θα τη χτυπήσετε κοπανημένη κάτω τη μαστιγά, την κοπανίστε να γίνει λιάτσα. Και μπούκοφο, μπούκοφο. 25 λεπτά στο φούρνο, δεν θα πω. Ναι. Θα τα βάλουμε το κρεμμύρι, στο κατσαρόλα. Ναι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα. Ναι, και. Θα τσιγαρίσουμε, να βάλουμε. Α, και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά. Πιπεριά, αλλά τις καλές, τις χλωρίνης. Να σας πω, τίποτα άλλο. Το μεράκι μόνο, μένει και καλή όρεξη. Ευχαριστώ, καλά. Άνηθο βάλατε, σας είπα άνηθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σας είπα άνηθο. Είπατε, δεν το είχα. Και άνηθο λίγο, Ναι, και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά, λιαστά αρχίδο κούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Ακούς με σαν δεν συνολογέμαι ρε διάολε, ποτέ το καταλαβαίνεις. Ακούσαμε τα κάλαντα των Χριστουγέννων, τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Μπορούμε την Παρασκευή να ακούσουμε τα κάλαντα του Αποστόλη. Α, πού τα θυμήθηκες εσύ, μία. Καλημέρα, ανάρχοντες. Φτάνει, λεφτά. Άσε με καημένε, τώρα πέσω κάτω, είμαι έτοιμος. Καλημέρα, ανάρχοντες. Λεφτά. Απά να δουλέψεις. Δεν έχω. Είμαι από τα δικά μας τα παιδιά και δεν έχω δουλειά. Στα αρχίδια μου. Ορίστε. Στα αρχίδια μου. Γεια σας, να τα πω. Όχι, δεν θέλω να. Γιατί, αρχή μηνιά και αρχή χρόνια. Λεφτά. Έλα, παιδί μου, φύγε. Δώστε μου λεφτά. Άι, φύγε από εδώ. Δεν έχω, ρε χρυσή μου. Τι μόνο αυτά. Όχι, αλλά που μπορεί. Δηλαδή, τι να δώσω, δώσε το πρωτοβόλι, πάρτε. Καλημέρα, ανάρχοντες. Λεφτά, φτάνει. Εντάξει. Τι είναι αυτά. Α, δεν θέλω, είναι λίγα. Πάρ' το δεκαρκάκι και καλό σου είναι. Λίγα, είναι λίγα. Δεν έχω. Αφού τα είπα, δώστε μου λεφτά. Πες τίποτα, δεν έχω λεφτά. Πρέπει να φύγει από εδώ. Θέλω να βάλω πετρέλαιο. Να βάλω. Δώστε μου λεφτά. Δεν έχω. Τι δεν έχω, θα βάλω πετρέλαιο, θα ψοφίσω. Είναι ψόφα.